hana kitu cha kujivunia kwa duniani. Ndio. Baba duniani kwa siku wao wake. Naam. Na kumi wanadamu kwao ni mbinguni. Ndio. Babu Mungu aliumba wanadamu. Naam. Akamkozia pumzi, na pumzi ndio uhai. Ndio. Wanadamu bila pumzi hawezi kuishi duniani. Naam. Hata kumaanisha kwamba Mungu yuko mbinguni. Ndio. Na hizo pumzi ni za Mungu. Ndio. Kwa hiyo alipoulizia wanadamu pumzi ili aweze kuishi. Sasa kumaanisha kwamba wanadamu wote wao ni mbinguni. Ndio. Sasa hakuna kujigamba mambo mengi kusafiri duniani kwa sababu watu duniani tunapita nazo, lakini si zetu. Ndio. Sasa tena za Mungu. Ndio. Hawa tunaishi tu kwa sababu nguvu za Mungu zinatufanya tuishi hapa duniani. Ndio. Kwa hiyo tukaje kushukuru Mungu sana na kumtukuza kila wakati. Amina, amina. Kwamba ili sasa aweze kutupatia uzima kulingana na neema yake. Amina. Alafu mzee kiti. Ndio. Naenda kuongeza kitu kimoja. Naam. Kuna yule mmoja mmoja anaitwa nani, alikuwa anaitwa Jenny ya hii. Alikuwa anaitwa nyumba nyumba kwa ila wala. Ndio. Kaindwa chai. Kaindwa chai, ya. Ile nyimbo alikuwa anaiabisa lakini hajui jina lake. Ndio. Ile nyimbo inaitwa Nashala Bayema Nashala. Bayema Nashala. Bayema Nashala. Bayema Nashala. Hiyo nyimbo kama kutafuta hapo ukimchezea. Safi. Atajua ni hiyo hiyo kwa sababu ya hatajui ni hiyo nyimbo. Minzoto wela wela. Leo kesa Minzoto International Minzoto wela wela. Sawa sawa. Lenzi ba. Danse Kaneton. Danse Kaneton. Haya ba. Asante sana Papa Felix. Yabowo ulioni mani nami, nabidi usivunjike moyo. Mpenzi kwa siku nafika, tuombe Mungu roho mama. Nakuomba usibadili moyo wako, nakuyaja napata mateso mama. Fikiria penzi langu kwako, ebi mama nitakufa juu yako. Nakuomba usibadili moyo wako, nakuyaja napata mateso mama. Fikiria penzi langu kwako, ebi mama nitakufa juu yako. Oh,

Alors Kimbangu, Kimbangu vas-y, souligne. Bongo Kimbangu, c'est comment je dis. Kimbangu aïe. Ce qui m'a dit mieux de Kimbangu dans Fotika Pesa Afrokota Bongo Kimbangu Kimbangu aïe à la bête à bête à Kimbangu aïe. Si le nom d'Azarana 5 et Ali Kakoli a machine de bêter le mabou, yep d'Azarana 5 à nous garder un peu comme un assiste. N'a 5 à Zaranango partout à vos bêtes à danser. Même mon colo Kakola va comme un assiste. N'a pas comme un banc à Kakol. C'est son crime. Malila Koko. Qui manque? Parle à PC au 4. Dans minute aux en 4. Est-ce que à part le loco to bête la biso, ça le comme sous. Keba au préparé qui on a eu. Public au repète la banque loco mon se prendre banque on a la se bagulinga yango. Ezali? Ouais, Ezali président. Vous assis. Ouais, Ezali belé donc tout ça tout ça. Où est-ce que foire et pas te confirmer le talent? Président, la satan a 1000 billets, on a repété dans la mangue. Pétez la mangue, on a monté mon nom pour demain rapide. Qu'est-ce que c'est bon? Merci Guimang, merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup, merci. Merci. Ya Chigotumba. Et Bamba Kéti. Chigotumba. Bakolo mouvement, le local en a fait un palais, on a moni grrr. Moutakota n'a palais, n'a talaboué. Salut Sabino, car la japonais malade. Olumini, abeta mouke. Abeta mouke. A gratter mouke. Ouais, vas-y, japonais. L'air m'a dit que je suis là. Je suis là. Je suis là. Je Bamboula, bamboula, bambou. Ah, la démarche. Ah, bientôt ils partiront. Mais toi, Yembat. À son gars, les sous. Lina ti banga diye bale kakanda soki o baby singa baya ko bemana ngana famiye. Kana tanga kelasi na zwa mayele ukilio ya lelo mwasi mobali nyoso na mosala bangula oyo emancipation de la femme l'amour na motema diplome pe a kote na boite oyo mukala musi poyo linanga nasi mokolo yo kobulanga na zwa mwe ya kosalisa fami oyo ya ngai etonda seba na basi mwana ya mobali Yeah. Mivunja kikombe si vunje. Vunja. Mivunja kikombe si vunje. Vunja. Tabia yenye hatari mudinde mudinde we mwisho wake utakuja ndoa yetu hata kama umeniona na mwingine mudinde we mke wangu usimueleze mudinde maneno ya kusikia yatauma taweza kukosana na mke wangu na mwisho kuachana mudinde watoto wetu watateseka we mudinde maneno ya kusikia yanauma taweza kukosana na mke wako na mwisho kuachana mudinde watoto wetu watateseka we mudinde. Tabia yenye athari mudinde mudinde we mwisho wake utakunja ndoa yetu we hata kama umeniona na mwingine mudinde we mke wangu usimueleze mudinde maneno ya kusikia yanauma taweza kukosana na mke wako na mwisho kuachana mudinde watoto wetu watateseka kwa mudinde maneno ya kusikia yanauma taweza kukosana na mke wako na mwisho kuachana mudinde watoto wetu watateseka kwa mudinde. Zajia nini mudinde au tuseme unanitaka jama mudinde mudinde wacha vitina mudinde we wacha vitina mbaya na kama hivyo samahani mudinde kwa vile wewe jirani yangu jama mudinde mudinde wacha vitina mudinde we wacha fitina mbaya fitina hizo za jianini mudinde au tuseme unanitaka jama mudinde mudinde wacha fitina mudinde we wacha fitina mbaya. Thank you. watoto wala muzika wanakuja. Sikia yenu hii kwa rusafi. Papa Lubunga home social. Sulini chapua, tuishi na we Nikole. Wakua atujuani kwa wazazi wetu. Meleo wanitesa kwa kukonesha penzi langu. Nini tena ipi wewe? Usionekane nionekana wanitafuta. Njoo nimekuja niseme nini tena kiwa dereke. Niseme nini tena Papa Louis Martins Teleda. Niseme nini tena mia murida. Tambu dibwe. Amuni baba ishi kwa lengo lenu hile. Ya kuwa nimekujua tangu zamani vile. Mie wako papayo. John Kalonji papa na Yanike. Usuri wa binadama watu wa kuchague. Siwe mwenye kujichague. Iyo tadanganika mama. Toto wa yose naenda kanisa ni napata mahubiri. Lakini mahitaji yangu haijakamilika. Tuya nini nenese. Sawi kabisa. Sijui ninalofanya. Sijui ninalofanya. Sijui ninalofanya. Boni Serena Petina Made Baba Awamara. Sijui tena yeye na nani. Matatizo ya kuwa kawaida kwa kujificha maibu mwenza. Alex de Gama. Maisha ni magumu wandugu wapendwa. Kukosekana kwa upendo. Matabia mabaya kwa kuzileta mbele za watu. Petina Malui message. Maisha ni magumu wa ndugu wapendwa. Kwa kukosekana kwa amani. Mavita magonjwa na njaa yatatiza dunia. Brother, brother, Rinox e comprimé banzele garçon unique. Yote ni kwa nini? Binadamu tamaa. Yote ni kwa nini? Binadamu tamaa. Sulini kata ukapenda wenye pesa. Wenye pesa, wenye magari makubwa. Wenye magari makubwa. Kombesko kome. Bahari ya wenye upepo wameita msorubae. Ushirikiano na bibi ndiyo sila ya ukweli mamae. Ndiyo sila ya ukweli ana makosa na Nairobi. Ndiyo sila ya ukweli Meri Mutayo. Ndiyo sila ya ukweli Mapoline, mama. Docteur Chipeo Kitapoi. Mapenzi ya kweli hayombi dawa. Mushike vizuri mpenzi wako. Mupe kile anachotaka sikudondoke. Adonis Choya. Mwena wa kabe. Pole pole Nikole wangu we. Kwa nini mama unanitesa hivyo? Umenisaliti mbele ya wazazi wangu. Utakaye pena naye atakupenda. Ukanikataa Pichu Big Pipe. Adamu Kenya, wala Muganda. Evan Sochenge, le boss de boss. Yote ni kwa nini? Binadamu tama. Yote ni kwa nini? Binadamu tama. Tama. Sini kata, ukapenda wenye pesa. Mama, mwana analia, oh, tuta nitafanya nini ni mashaka sana. Oh, Maria. Bas, bas, nasikia Simba nalia sana huyo. Ae, Maria, e. Ae, Maria, e. Tembeleza mwana, oh. Msitu mkubwa, oh. Safari ni ndefu, tutaliwa na Simba. Oh, Maria. Asiye magonjwa Simba nalia huyo. Safari ni ndefu mama, mwana analia, oh. Tutafanya nini ni mashaka sana. Oh, Maria. Sonia. mama osali sonye. Mituna tina ni kama sala ya mama ya banza oye ya banza oye ya banza na komituna tina o sala ga boyego ya banza oye maki maki o ya banza na komituna tina ni kama sala ga mama ya banza oye ya banza oye ya banza na komituna tina o posa ni banae ya banza oye petit ma sister oye. Yabaza komi tunatina ni kambo salanga mama. Yabaza oye, yabaza oye. Yabaza oye, yabaza oye. Yabaza oye, yabaza oye. Yabaza komi tunatina ni kambo salanga mama. Yabaza oye, yabaza oye. Koko. Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah action movie nzuri huwa mara nyingi starring uonekana katikati ya movie, na baada ya maneno fulani kufanyika na ngumu kwa watu wengine kusuluhisha. Musau, shika mama, this is Rumba I definition. Wanitamani sababu waniona mimi mrembo, sababu ya vazi zangu, nyele zangu na gari zangu. Na ujua hata naye nitunza ili nifanane hivi. Sitaki uhusiano na wenye na mwenye ninayependa, na roho yangu moja. Papa Kizito, ukiona maua mazuri popote, jua kwamba kuna mwenye kuyatunza na kuyamwagia maji. Hakuna mke ameandikwa kwa surati ameolewa. Jiulize maswali kabla ya kufanya kitu chochote. Hatutaki kampani yako. Unaona sasa, ingawa umetutumia raundi moja, kwanza ni nani aliyekuomba? Tumekuja kukula, kukunwa na kuburudika na pesa zetu. Tutazame vizuri kama tunafanana na wanawake wa kununuliwa bia. Why can't you ask yourself, they could be the hero in the shadow. Mama Klapa Mwangale, pole sana. Wanaume wengine hawana adabu. Niache ni kule ngoma ya miti na mani. Wanini wanisumbua kwa flow jamani? Kizito wangu yuko omnipresent. Nani alikuambia kama yuko free? Kama ni raundi yako nitakuregesha, chukua eshe. Kizito yuko milele rohoni mwangu. Naimeka malaika mlizi wangu, my hero in the shadow. Papa na bana Ukiona mama yote anangara, jua kwamba kuna stari anayofanya hiyo kazi. Wanitamani sababu waniona mimi mrembo, sababu ya vazi zangu, nyele zangu na gari zangu. Na ujua hata naye nitunza ili nifanane hivi. Sitaki uhusiano na wenye na mwenye ninayependa, the hero in the shadow. Papa Kizito, unaza tu mwenyewe kuwatumia raundi moja ya pili, baadaye unataka tena kuongea nao, wanakataa, wataki, waache. Walikuja na zao za kuwatosha na kuburudika. Kwa nini wanaume wana heshima? Kaba Kizito mtoto akaega alisema, ukiajiriwa na kazi ya wenyewe uifanye kama yako mwenyewe. Musebwire, haraka haraka aina baraka, pole pole ndio mwendo. Patrick Lumumba. Kizito, mama Bawa, ni kitu gani tasema tena? Sunzu. Ah papa, Kizito, uwe wajua shida na ya watoto wako. Pepe nikipita njiani naheshimika mimi kapa mwangai. Piro piro hekima yako mawaita yako yanichenga. Vincent Adea Kizito Badilon Badi Siku manisha ya kwamba kila mwanamke anayekuja club ni kahaba. Wengine wanaolewa na wanakuja kuburudika wenyewe na pesa zao, na lakini wanaume wengine hawana adabu, wanachokoza yeyote. Nani mwenye alikuumba raundi yako ili uwapatie? Baadaye uchunguzi unataka kuwajua. Wana heshima, na kabla ya kufata mwanamke yote chunguza. Ni kubidea Airo in the shadow. Yeah, Philippe Olero, le grand-père Ari Arigi Walter. Zipo Cheese Kiyoko Devotion Promotion Samyodela Sedi Oyoki Miziki ya Bakulutu Rumba High Definition. This is Amitié Musicale Zekomba Komba. Ni mwana heshima kwangu bwana mdogo haya. maisha yangu ya baadaye. Yakuwa niwe na heshima kwa mkubwa na mdogo, hayo ndio mafanikio ya maisha yangu ya baadaye. Wazazi wangu sina ndugu, lakini kutokana na usia wenu wazazi wangu, najiona kama niko nyumbani. Najiona kama niko nyumbani mama. Nashukuru wazazi wangu wakati wowote, ushauri wao umeniletea mafanikio mema. Sasa naishi na watu vizurie. Sasa naishi na watu vizurie. Huku niliko wazazi wangu sina ndugu, lakini kutokana na usia wenu wazazi wangu, najiona kama niko nyumbani. Najiona kama niko nyumbani mama. Nashukuru wazazi wangu wakati wowote, wakati wowote, shauri wao umeniletea mafanikio mema, mafanikio mema. Sasa naishi oh mama na watu vizuri. Sasa naishi na watu vizuri. Mabenini na salio. Mwana tabu, na alingi te toka bona na yo mwana tabu ya kato ya mbana mwana tabu nalingi te toka bona na yo mwana tabu ya kato ya mbana. Bakona simba bolingo baninga bakolingana tabu animite na banda na ndako seko banda beseko kanisa mabeni nina salio mwana tabu nalingite toka bona nayo mwana tabu ya kato ya mbana mwana tabu nalingite toka bona nayo mwana tabu ya kato ya mbana. Si mama kasi pena kosimba yo tabu ya kae eka ninga haba kolingana tabu ya kae nangolei mwana mama tabu ya kae nangolei mwana mama tabu ya kae shepu mzuri tena na mbwa akakupa miguu miwili ringa mama ringa mama ringa mama sio tope ringa mama kama mbwa amekupa shepu mzuri tena na mbwa akakupa bwana mzuri tena na mbwa Shungwa kwa lugha ya Kikamba Swahili mama, lugha ya taifa e, nakupenda sana. Kwa lugha ya Kiingereza, lugha ya biashara, I love you so much. Thank you. Soki sombo na yo si ozi ya yo motute Obi makana gopo kwa nyo soko mena nana kaza Teba sondeli yo vature sara katatina sukre Osala ta sombra ya kosilika mpoka na baye chumba natika ye Okosa okosa ngane rana pwani na fungoni miso Tumba tumba na lembi bwane ya mokili Biso ya sobana na lembi koswa na ye Si tu vas pas badin. Si tu vas badin, si tu vas badin, badin. Thank you. si tu veux pas ma bête, si tu veux pas ma bête. Si tu veux pas ma bête, si tu veux pas ma bête. Decisión lo pinga y na kende. O desha, o Kinesia. Mi bali bopusa, bolo baba si mabe, bolo baba si ndoki ya bino la besase. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. We'll be right back. Stesheni inayongoza jijini na mitaani. Hii ni Baraka FM 95.5 Mombasa, 99.3 Malindi. Shikamoo. Mambo makubwa, maovu mengi ufanyika juu ya tamaa zisizo na mipango. Ulicho nacho ndio chako, ujivunie na uridhike nacho. Wachaye, wachaye, wacha tamaa kijana. Tamaye, mbayaye, iyo chanzo cha maovu. Watu wengi wamepotea gerezani juu ya tamaa, wengine hata vifo. Yote hayo juu ya tamaa. Uwezo wako kimaisha auruhusu uwe na gari. Vipi leo watamani uwe na ndege kijana? Uwezo wako ndio nao uwe na mke mmoja. Vipi leo watamani wake saba kwa pamoja? Wachae, wachae, wacha tamaa kijana. Tamae, mayae, iyo chanzo cha maovu. Usifanye mambo kwa kupa, mjiepushe na tamaa za dunia hiyo. Fanyeni mambo kwa mipango, sio vio vio. Uwezo wako ni mdogo, watamani mambo makubwa. Maovu mengi ufanyika juu ya tamaa zisizo na mipango. Ulicho nacho ndio chako, ujivunie na uridhike nacho. Wachae, wachae, wacha tamaa kijana. Tamae, mbayae, iyo chanzo cha maovu. Watu wengi wamepotea gerezani juu ya tamaa, wengineo hata vifo. Yote hayo juu ya tamaa. Uwezo wako kimaisha auruhusu uwe na gari. Vipi leo watamani uwe na ndege kijana? Uwezo wako ndio nao uwe na mke mmoja. Vipi leo watamani wake saba kwa pamoja? Wachae, wachae, wacha tamaa kijana. Tamae, mayae, ndio chanzo cha maovu. 105.5 Raka FM. Sika. 105 Raka FM. Sika. Tonton, ça l'effort. Oye kola kobanga ngai. Nazali n'importe qui t'es. Je m'appelle bien le Jean de Dieu. Yo salaka la motema ya soso poninie. Kalisa ya motema ya mbwa poninie. Eloko yo santi yo songisi na monoko. Esika babamba yo mabu.